trzeci Polskiego Radia. Wybiła godzina szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent będzie wnioskował do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Projekt budżetu na przyszły rok przyjęty przez rząd przewiduje deficyt na poziomie 2,8% PKB. Widzowie obejrzą filmy o tematyce historycznej, ale nie tylko. W Gdyni początek festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Prezydent zwróci się do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 2 miesiące. Pierwotnie miał on obowiązywać 30 dni. Wczoraj Andrzej Duda naradzał się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z przedstawicielami rządu i służb. Po spotkaniu mówił, że przychyla się do wniosku rządu o wydłużenie stanu wyjątkowego. Wydaje się w tym momencie, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego na okres 60 dni kolejnych będzie uzasadnione. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawsze możemy ten stan wyjątkowy skrócić. Jest to potrzebne funkcjonariuszom do tego i wojsku, żeby mogli sprawnie wykonywać swoje zadania. Niewykluczone, że Sejm zajmie się wnioskiem prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na przyszły rok. Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że rząd prognozuje deficyt w wysokości 2,8% PKB. W projekcie zapisano, że w przyszłym roku wzrost PKB wyniesie 4,6%. O szczegółach Sylwia Białek. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że dochody budżetu państwa wyniosą 481 miliardów 400 milionów złotych. Wydatki zostały zaplanowane na ponad 512 miliardów złotych. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 miliarda złotych, mówił. To jest deficyt, który będzie finansował kolejne inwestycje, ponieważ finanse publiczne są zdrowe i możemy sobie pozwolić, żeby dalej inwestować. Wiceminister finansów Sebastian Skuza powiedział, że finanse publiczne są w dobrej kondycji. Zaznaczył, że w budżecie zaplanowano wydatki między innymi na programy społeczne, zdrowie i obronność. W budżecie przewidywano kontynuację dotychczasowych programów strategicznych oraz wprowadzono nowe programy. Zwiększamy również nakłady na służbę zdrowia. Dług publiczny w przyszłym roku wyniesie 56,6%. Sylwia Białek, Polskie Radio. Czwarta fala zakażeń nie zwalnia. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 975 nowych infekcjach koronawirusa. To o ponad 37% więcej niż w ubiegły wtorek. Zmarło 29 osób. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz mówi, że obecnie najtrudniejsza sytuacja jest na Lubelszczyźnie i na Podlasiu. Jeżeli w całym kraju wskaźnik zakażeń mamy na poziomie 2,1, to w województwie lubelskim mamy 6,5 na 100 tysięcy mieszkańców wskaźnik zakażeń, natomiast w województwie podlaskim 4,1. Więc widzimy, że te województwa znacząco odbiegają od tego standardowego wskaźnika zakażeń, który mamy dla całego kraju. Z kolei, jeżeli chodzi o zajętość łóżek, no to tu zdecydowanie znowu województwo lubelskie. W szpitalach w całym kraju przebywa 1,5 tysiąca osób z koronawirusem. Od poniedziałku liczba pacjentów na oddziałach covidowych wzrosła o 145. Zajętych jest 168 respiratorów. Nie będzie kary za obalenie pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Gdański sąd uznał 3 mężczyzn za winnych jedynie uszkodzenia monumentu, ale ze względu na niską społeczną szkodliwość czynu odstąpił od wymierzenia im kary. Sędzia Małgorzata Uszacka w uzasadnieniu wyroku stwierdziła, że nie doszło do znieważenia pomnika. Oskarżeni wykorzystali pomnik jako symbol swojej walki z pedofilią wśród osób duchownych wobec braku reakcji odpowiednich organów na doniesienia dotyczące osoby Henryka Jankowskiego i w celu podkreślenia wagi swoich działań. Zatem nie działali oni z zamiarem znieważenia pomnika, wykorzystali pomnik jako wzmacniacz przekazu. Wyrok jest nieprawomocny. Na Wojskowych Powązkach w Warszawie pochowano Jerzego Targalskiego, historyka, politologa i publicystę. Ceremonia pogrzebowa miała charakter państwowy. Pojawił się na niej premier Mateusz Morawiecki, który przywoływał poglądy Jerzego Targalskiego dotyczące współpracy państw naszego regionu. O jego idei Europy Środkowej, która jednocześnie Europy Centralnej, Europy Trójmorza, która jednocześnie musi być oparta i o wspólnotę interesów, ale także o wspólnotę wartości. O tej idei warto nie tylko pamiętać, ale o nią także oprzeć nasze myśli i nasze działania. W uznaniu zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Jerzy Targalski został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Lawa z wulkanu na wyspie La Palma w archipelagu Wysp Kanaryjskich dotarła do Oceanu Atlantyckiego. Naukowcy obawiają się, że może to spowodować eksplozję i uwolnić do atmosfery toksyczne gazy. Lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o schronienie się w bezpiecznych miejscach. Wulkan wybuchł 9 dni temu. Lawa zniszczyła około 700 budynków, wiele pól uprawnych oraz plantacji owoców i warzyw. Tysiące ludzi ewakuowano z zagrożonych terenów. Nie ma doniesienia o ofiarach. Hiszpański rząd ogłosił wyspę terenem klęski żywiołowej.

Muszę to panu tak zostawić, niestety. No widzi pan, że nie daje rady. Za twardego ma pan zęba. Akurat pan Miałczyński miał zęba twardego, ale to nie najczęściej się zdarza. Do stomatologów coraz częściej trafiają ludzie, którzy będą obchodzili Sylwester bez jedynki, po prostu z wybitymi zębami. Jak przyznają medycy, nie ma dnia, żeby na fotelu dentystycznym nie siadała osoba z urazem, który byłby skutkiem upadku z hulajnogi i zderzenia z przechodniem. Ja się uśmiecham, bo oczywiście to nie jest nic zabawnego, natomiast wyobrażam sobie tę plagę ludzi z wybitymi zębami w kolejce i każdy po tym, jak zsiadł z hulajnogi. Wypadkom najczęściej ulegają nastolatkowie, ale także, uwaga, 20- i 30-latkowie. W minionym sezonie urlopowym na ostry dyżur trafiali także żądni przygód 50- i 60-latkowie, którzy postanowili po raz pierwszy spróbować swoich sił w jeździe na jednośladzie. Połowa wypadków na hulajnogach kończy się urazami twarzoczaszki albo właśnie wybiciem zębów, a w Polsce rekordzista wybił ich aż 12 sobie, na całe szczęście dla społeczeństwa. Także bardzo proszę uważać. Kaski oczywiście, zdrowy rozsądek, przestrzeganie przepisów i jazda tymi elektrycznymi hulajnogami we właściwych miejscach jest chyba najlepszym lekiem. Znam człowieka natomiast, który bez hulajnogi też stracił dwa zęby, po prostu miał wstawione, a któregoś dnia kichnął i okazało się, że to nie najlepiej się trzymały te zęby. Także proszę państwa, dbajmy o siebie. Co pan wyrabia? Tak, jakieś pan miał długie, wystające, to podpiłowałam. Co pan na głowę upada przez to zdrowe zęby chyba, nie? On to sobie piłować jak jakimś zającu? Zającowi. Zającowi? Bartkowi Deryłowi, spójrz. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę stój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, znów mnie woła spójrz. Wiesz, obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz czekam, aż będziesz gotowa. Choćbym miał poczekać, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Nie chcę błądzić wzrokiem, oszukując się, nawet ktoś mi mówi spójrz. Wiesz, obracam się, by móc znaleźć głos, a wtedy już nikt nie woła. Jestem całkiem sam, chciałbym znów usłyszeć cię. Biję się z myślami, lecz 20 minut po 6, program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Bierz forsę i w nogi, taki tytuł nosi praca duńskiego artysty, pan się nazywa Jens Hanning. Jedni te prace nazywają sztuką, a inni kradzieżą, dlatego że uwaga, muzeum pożyczyło artyście 84 tysiące dolarów, ten wziął pieniądze i nic nie zrobił i to chodzi właśnie o to, że to nic to jest to dzieło, czyli dzieło zatytułowane Bierz forsę i w nogi. Duńczyk pieniądze dostał za zaprezentowanie swoich dwóch poprzednich prac, które były wizualizacjami średniego rocznego dochodu Austriaków i Duńczyków, a ostatecznie muzeum dostało od niego dwie puste ramy. To jest niewiarygodne. Dostarczył coś takiego i oni mu jeszcze dali tyle pieniędzy. Potem są zdziwieni. To są pomysłowi ludzie. Teraz placówka domaga się zwrotu pieniędzy i zapowiada, że sprawa trafi do sądu, a sam Jens Hanning odwiedza studia telewizyjne, udziela wywiadów, w których przyznaje, że po tym jak dostał pieniądze od muzeum, uznał, że ta praca mu się nie opłaca i to właśnie w tym momencie wpadł na pomysł projektu Bierz forsę i w nogi. Zagraniczna prasa przypomina także o kontrowersyjnej pracy włoskiego artysta Piero Manzoni, który w 60 roku w cudzysłowie wykonał pracę pod tytułem Oddech artysty, a to były po prostu nadmuchane przez niego balony. Włoch przymocował je do drewnianej podstawy i podpisał Piero Manzoni, Oddech artysty. Proszę Państwa, dzisiaj w XXI wieku łatwiej o artystę niż ogórków nakisić. Co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. To jest miś na skalę naszych możliwości. To Soundgarden teraz w Trójce, 22 minuty po 6. Jeszcze Jamiroquai nam za chwilę zagra. Stay.

Pozostało nam 28 minut do godziny 7. To program Trzeci Polskiego Radia. Ja przypomnę, że numer do nas to 2273 i Hieronim czeka na Państwa połączenia. A wszystko to dzisiaj związane z rocznicą premiery serialu MacGyver w CBS. Było to w roku 85. Zatem ja doskonale wiem, że to 36 lat temu. Proszę nie pytać, skąd wiem, że 85 rok był 36 lat temu dokładnie. I jakie były Państwa ulubione wynalazki MacGyvera i w ogóle jak na imię miał MacGyver? Kto wie właśnie, kto wie jak na imię miał MacGyver? Patrzę na Elżbietę, która realizuje dzisiejszy program, nie wie. A to właśnie, 2273. A jestem ciekaw, kto z Państwa tak z pamięci, bez sprawdzania będzie wiedział. Tymczasem za oknami deszczowo w Szczecinie i w Zielonej Górze, pochmurnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, natomiast słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami w pozostałej części kraju. Temperatury od 15 stopni na północy przez 17 w centrum, po maksymalnie w ciągu dnia 19 na południu, czyli konkretnie w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Na trójkę. Feel love before it's gone. kicks like a sleep twitch. My papillon, he'll love when it's shorn. It kicks like a sleep twitch. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut pozostało do godziny 7. MacGyver, jak on miał na imię? Jak miał na imię bohater serialu MacGyver? Angus. MacGyver miał na imię Angus. Odpowiedź mi, Angus. Oczywiście, MacGyver miał na imię Angus, proszę Państwa. To nie jest najprostsza odpowiedź, bo nawet w serialu bardzo często zwracano się do niego per Mac, a nie per Angus. I ta informacja pada chyba jeden czy dwa razy przez cały serial, także, ale jest rzeczywiście. Mam nadzieję, że Państwo, którzy znali odpowiedź, znali ją bez oszukiwania i sprawdzania w wujku Google. Nasz sześcioletni syn przyglądał się kiedyś, jak ojciec majsterkuje i z takimi oczami dużymi spojrzał na niego i mówi: tata, ty jesteś jak MacGyver. To był chyba największy komplement, jaki syn kiedykolwiek powiedział do swojego ojca. No mógł jeszcze powiedzieć: tata, jesteś jak Adam Słodowy. Prasowanie w Trójce. Nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet pora otworzyć i otwieram go, otwierając Rzeczpospolitą, która donosi w dziale Ekonomia i Rynek, że w Chinach mamy niedobór prądu, który bije w łańcuchy dostaw. Kolejnym czynnikiem podsycającym inflację na świecie staje się kryzys energetyczny w państwie środka, który to kryzys dotknął już wiele fabryk. Jak czytam dalej, wyłączenia prądu objęły już 17 chińskich prowincji, w tym takie centra produkcyjne jak Shandong, Guangdong i Jiangsu. To dużo o państwu mówi na pewno, ale tak jest, to jest prawda. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia pokazujące między innymi pogrążone w ciemności ulice miasta Shengjiang, liczącego ponad 8 milionów mieszkańców. Tak jak na chińskie standardy, to taka większa gmina. Pojawiły się też doniesienia o planowych wyłączeniach prądu, tutaj już zupełnie poważnie, w Szanghaju i w Pekinie. Jeśli zakłócenia w dostawach prądu w Chinach potrwają dłużej, mogą uderzyć w globalne ożywienie gospodarcze na dwa sposoby, jak tutaj autor artykułu w Rzeczpospolitej snuje teorię, uwaga, spowalniając wzrost gospodarczy w Chinach, jest to pierwszy sposób, a drugi sposób to pogłębianie niedoborów w podaży różnych dóbr, co będzie podsycać inflację na świecie. Jak czytam tutaj, rynki globalne odczują niedobory podaży dóbr, takich jak części do maszyn, zabawki, tekstylia. Najgorętszym tematem dotyczącym Chin przestaną być kłopoty Evergrande, a zaczną być niedobory prądu. Tak mówi Liu Ting, główny chiński ekonomista. Proszę państwa, rzeczywiście krach w Chinach, niektórzy przewidują, że będzie miał większy wpływ na światową gospodarkę niż upadek Goldman Sachs w 2008 roku. Oby tak nie było. Więcej w dziale Ekonomia i Rynek dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale jeszcze w tej samej Rzeczpospolitej niżej, temat, do którego za chwilę jeszcze wrócimy w przeglądzie prasy, cena ropy. Ropa kosztuje już najwięcej od 3 lat i dalej może drożeć. Już wczoraj w programie trzecim Polskiego Radia mówiliśmy o predykcjach fachowców, którzy mówią, że nawet 8 zł za litr benzyny będziemy płacili. Notowania ropy Brent przekroczyły we wtorek $80 za baryłkę. Rano było to jeszcze $79.89. Już wieczorem było to powyżej $80. Kwestią dni jest, kiedy na stacjach paliwowych w Polsce ceny E95 wskoczą powyżej 6 zł za litr. Jakoś to tak jest skonstruowane. Państwo doskonale wiedzą, że jak cena ropy idzie do góry, to stacje benzynowe podnoszą ceny natychmiast, ale jak cena baryłki ropy spada, no to ceny na stacjach benzynowych spadają później i tłumaczone jest to tym, że przecież oni zapasy robili po wyższych cenach. To tylko w jedną stronę działa, no ale dobrze. Jak mawiał pisarz Sofronow, biznes is biznes. To Rzeczpospolita dzisiejsza. Teraz biorę do rąk dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej, w której mam informacje znowu okołopaliwowe, ale nie tylko. Rąk do pracy brakuje nie tylko na wyspach. Niemal na co piątej stacji benzynowej w Wielkiej Brytanii brakuje paliwa, ale oprócz tego Brytyjczycy przestaną w przyszłym tygodniu otrzymywać covidowe postojowe, co nie rozwiąże problemów na rynku pracy, jak czytam w artykule w dziale Gospodarka Dziennika Gazety Prawnej. O problemach z pracownikami na Wyspach Brytyjskich oczywiście mówimy i informujemy. Problemy są w sektorze transportu. Do pracy właśnie w sektorze transportu potrzeba nawet 100 tysięcy osób. Wszystko to związane z Brexitem. Jak tutaj czytam, na brak pracowników narzekają również kraje strefy euro. W pierwszym kwartale tego roku, tak zauważa Financial Times, w Eurolandzie nadal było ponad 2,5 miliona osób aktywnych zawodowo mniej niż przed pandemią. Prezes Banku Francji, François Villeroy de Gaulle, nazwał niedobór pracowników największym hamulcem wzrostu i w jego ocenie reformy, które zaktywizują do pracy, są bardziej potrzebne i są obecnie najbardziej pilne i potrzebne. Więcej o tym Dziennik Gazeta Prawna, czyli problemy na rynku pracy w całej Unii Europejskiej, nie tylko w odłączonej już od Unii Europejskiej Wielkiej Brytanii. Wyborcza teraz. A tutaj bardzo ciekawa sprawa, albowiem w dziale nauka mamy donos, artykuł o tym, że mamy w Polsce nowy gatunek ptaka. Ten ptak to czajka szponiasta. Patrzę i widzę, rzeczywiście wygląda zupełnie jak nowy rodzaj ptaka, nowy gatunek. Choć w ubiegłym tygodniu na ptasiej liście autora artykułu Jacka Betleja nie znalazł się nowy gatunek, to niespodziewanie bohaterką została czajka szponiasta, najbliżej nas występująca w Turcji i w Grecji. Czy to w związku z globalnym ociepleniem i tym, że jest u nas cieplej coraz, to te ptaki właśnie wolą już nie Turcję i Grecję, tylko Polskę? O tym również jest w dziale nauka zaraz pod spodem, pod artykułem o tej nowej czajce szponiastej. Jest tutaj informacja, że globalne ocieplenie przyniesie pogodę na sterydach, czyli będzie w zasadzie zima będzie bardziej zimna, a lato będzie bardziej ciepłe. Nawet jeśli wszystkie kraje, jak czytam w artykule, spełnią swoje obietnice redukcji emisji gazów cieplarnianych, jeszcze w tym roku świat, w tym wieku świat będzie doświadczał nawet 7-krotnie częstszych ekstremalnych zjawisk pogodowych niż dziś. Dziecko urodzone w tym roku, w 2021 roku, doświadczy w ciągu swojego życia dwukrotnie większej liczby pożarów niż jego rodzice. Więcej na temat zmian klimatycznych i wpływu tychże na nasze życie codzienne w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Na koniec Super Express. Obiecałem wrócić do tematu cen paliw, co niniejszym czynie. Super Express również pochylił się ze wrodzonym sobie urokiem nad tym tematem. Szok! Benzyna po 6,20. Drożejąca ropa naftowa winduje ceny paliw do niebotycznego poziomu. Oczywiście wszystko zgodnie z prawdą, natomiast bardzo podobają mi się wypowiedzi kierowców. Dwóch tutaj uwzględniono razem ze zdjęciami. Jeden to jest pan Mateusz, lat 30, z Wrocławia, który mówi: ceny paliw już teraz są skandaliczne. Jazda autem staje się przywilejem bogatych, bo kogo stać na wlewanie benzyny, która tyle kosztuje? Większość Polaków nie będzie miała pieniędzy na tankowanie. Proszę Państwa, z jednej strony, no rzeczywiście, no drogo, drogo. A z drugiej strony nie ma gdzie zaparkować, bo wszyscy jeżdżą samochodami. No to jak to jest? To ja już nie wiem. Druga wypowiedź natomiast, pan Michał z Wrocławia mówi, Michał lat 21, w okularach. Skoro w okularach, to znaczy, że ma coś do powiedzenia. Uwaga, czytam. Jeśli paliwo jeszcze zdrożeje, to będzie koniec świata. Mam nadzieję, że bariera 6 zł nie zostanie przebita i że paliwo zacznie tanieć, bo inaczej ludzie się zdenerwują. No proszę Państwa, na to nie możemy sobie pozwolić. Broń Boże, naród nie może się denerwować, bo to szkodzi na urodę. A my ładni nawet jesteśmy, jak tak patrzę przez okno. Za 12 minut wybije 7, przegląd prasy wróci jutro. Teraz Jungle, All of the Time w programie trzecim Polskiego Radia. Nieprawda? 8 minut do godziny 7. MacGyver dokładnie 36 lat temu po raz pierwszy pojawił się na antenie telewizji CBS. MacGyver najfajniejszy to miał scyzory, który odgapiłem i noszę do dzisiaj w Szwajcarii, którym wszystko robił. Ja myślę, że w ogóle serial MacGyver spowodował, że my dowiedzieliśmy się, czym jest tak zwany szwajcarski scyzoryk. przychodzi MacGyver do sklepu i prosi klucz nasadowy 19. Jest takie coś? Nie, nie ma. A co macie? Ketchup. Może być. Bardzo dziękuję. Bardzo mi się podoba, jak pan się sam zaśmiał. To znaczy, że to jest dobry dowcip. Ja sobie też czasami opowiadam dowcipy, tylko te, które znam, jakoś mnie nie bawią, więc potem następny sobie opowiadam. Proszę państwa, coś, nad czym jeszcze chcieliśmy się rano pochylić w Trójce, czyli obraźliwe wyzwiska, przekleństwa, groźby, ośmieszanie w internecie, czyli tak zwany hejt. Jeden z portali badawczych sprawdzał, co jest przyczyną hejtu i według ankietowanych powodem hejtowania jest własne niezadowolenie z życia. Czyli jeżeli ktoś nas hejtuje w internecie, to dlatego, że jego życie jest nieciekawe. Ale też uwaga, chęć zyskania sławy i rozgłosu albo zazdrość. Znacznie więcej osób przyznaje się do bycia hejtowanym niż do samego hejtowania. A agresji w sieci doświadczają głównie mężczyźni, nastolatkowie i dwudziestolatkowie. Hurra! To jest wspaniała rada! Pycha! Wyobrażam sobie jego minę. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. Znajdź dla mnie radę, wuju. Jaka jest rada na hejt? To też pytanie do państwa. 2 2 7 3. Tam wujek dobra rada wspominał o tym, żeby jak Tomek będzie przeklinał, to żeby udawać, że się go nie słyszy, tylko po prostu zachowywać się, jakby nie istniał. I to była ta pyszna rada. Stanisław Sojka, proszę państwa. Tolerancja. Jakże na miejscu ten utwór przy okazji tematu hejtowania i wyżywania się na ludziach w internecie. Za 6 minut wybije 7, o 7 oczywiście serwis Trójki, ale także sport. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? Budowa ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać. Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba brać.